Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En mindre korrektion, eller er bjørnen efter 9 år i hi ved at gøre sin entré på aktiemarkedet? Det er spørgsmålet. De fleste investorer sidder med lige nu efter de seneste dages aktienedtur, hvor især Danmark blev hårdt ramt i gårs dagens aktiemarked. Hvordan Millionærklubbens porteføljeforvalter takler situationen, det skal vi finde ud af her de næste 55 minutter. Tom Hårgaard sidder og venter på en linje i London, ligeledes Philip Gunst. Begge har en portefølje her i Millionærklubben. Vi skal se, hvordan de har reddet markedet her de sidste par dage. Lars Finsen, godmorgen og velkommen til mig. Ja, godmorgen. Du er med i studiet. Hvad var det, der ramte Danmark her til morgen? Jeg kan se, vi fortsætter nedad her på denne tirsdag. Nu må du ikke lige... Jeg rider dig ud af. Ja, det var faktisk en lille kende op, men nu har vi så lige stukket tåen i vandet. Men altså, hvad hedder det? Vi har jo haft den her med Danske Bank, og det er jo sådan en ongoing story, som kan komme til at vare længe. Som sætter... altså, det tager jo noget pippet af det hele, ikke? Fordi det er jo sådan noget, som også var sådan en ikon, som havde jo selv markedsført sig med, at man kunne have tillid til dem og alt det der, ikke? Mm. Det er jo ligesom, hvis Falk viste sig at være en flok, vi sidder, når vi kommer, når vi har lyst, ikke? Altså, ja, du, så kan du ikke... Altså, det er på den måde, kan man sige, at så, når du har sådan noget, der har haft en sådan akkumuleret status i vores samfund, så er det jo et større hug, end hvis det var en eller anden bananbank, som havde lavet noget, som siger, nå ja, det vidste vi sådan set godt. Så det er ligesom det første problem. Det næste var jo så Novo, han fik jo så et hug for den der truslen om, at Eli Lilly kunne komme med noget. Og så kom det tredje, det var jo så torpedoen i går, at nu har det der højtalerfirma, der er Bose, eller hvad vi skal kalde det for, er kommet med et høreapparat, og dermed lige pludselig dukker der en ny konkurrent op i den branche, der er meget lille, meget koncentreret, og hvor de danske firmaer jo næsten sidder på vel halvdelen af markedet, ikke? Det er Novo, halvdelen faktisk, og så er det med, og Siventus sammen, ikke? Ja, Siventus, der jo gik sammen med danske Videx for nylig, og GN Store Nord, og så William Demant. William Demant og GN Store Nord, der begge tog sådan nogle drastiske fald i går oven på den her nyhed, der jo... ramte jeg i nakken, må man sige, med stor kraft. Vi havde ikke set den komme. Overhovedet ikke. Og ja, det er jo det der, vi har jo diskuteret også i forbindelse med den vi havde den med Teva først om, ja. Hvor vi sådan set reelt set havde overset, at der var nogle parallelle produkter, som to andre har. Det ene er på vej, og det andet er der. For migræne. Ja, for migræne, ikke? Og de så kommer med noget, så siger jeg, det er fantastisk meget, de får det hele. Nej, det gjorde de så ikke. Og så har vi jo så den med Lilly. Det er jo så det samme, men det er jo så kun fase 2, så der er jo langt i mål for... Lad os lige holde os til høreapparatsbranchen, ja. Lars Svendsen. Det, der skete i går, det var, at det amerikanske Bose, de har fået godkendt et høreapparat af de amerikanske sundhedsmyndigheder. Et høreapparat, der kan sælges over the counter, altså hvor man ikke skal forbi en, og hvad er det, man kalder det, hvor man får sat dispenser. En dispenser, ja. Hvor man får sat høreapparatet på og får det indstillet. Ja, ja. Og det har været en situation, vi har talt om længe i forhold til høreapparatbranchen, at den her situation kunne opstå. Vi troede jo så bare, at det var de kendte mærker, der ligesom pludselig kunne sælge over the counter. Vi har ikke set, hvem det var, der skulle komme med det her. Nej, så er der jo to andre ting, der er i gang. Det ene er, at ham her, der er Costco, det er sådan en amerikansk detail supermarkedskæde, at de har jo haft indgået aftaler, og det har GN blandt andet også, mener jeg, haft været leverandør til, hvor de egentlig har kørt, eller prøvet at køre lidt på den der måde, ikke? Og så er der jo sket det, at der har været et helt udvalgsarbejde, som har jo sikkert været over dag, i USA, hvor man ønsker at få lavet om på det marked, sådan at det bliver mere... do it yourself, eller sagt på dansk, at det skal være sådan, at virksomhederne ikke er i stand til at lave en barriere via de, der udbyder høreapparater, via at man bliver tvunget til at skulle gå ind til en eller anden klog fætter, der går rundt i en hvid kittel, selvom han bare roder med, han husker at gå rundt i en blå kedeldragt med en stor svensk nøgle i lommen, ikke? Som man så selv kunne bruge det til meget. Det er måske sådan lidt konkurrenceforvridende, altså efter I vælger at hive Bose frem og sige, okay, I får lov, I kører. Nå, men nej, det er vel ikke konkurrenceudvendigt, mere udtryk for, at når der så kommer en ny, så siger de hurra, hurra. Det er jo lidt ligesom med det her, generisk medicin, at man er jo glad for, at der kommer nogle nye, sådan at de andre ikke kommer til at sidde alt for tungt på fedtet. Men hvis der kommer en ny, som så også vil gøre det der, og ikke har... nogen form for distributions... De andre har jo nogle relationer til alle mulige kæder og forhandlere osv. Men det er de andre, de er jo ikke de nye. Så de tager telefonen og ringer rundt og siger til dem alle sammen, hvem har lyst til det her? Og siger, ja, vi har helt nede i hjørnet der i Walmart, så er der så en, der står og sælger medicin, du kan købe 3 hovedpinepiller, og jeg skal også have 2 albyl, ikke? Og det er det samme. Men Lav, jeg har ikke hørt noget fra hverken GN eller William Demant i forhold til det her. Ja, vi må jo så som en god, som du ringer og spørger dem ad, om de har et svar. Nej, men, og de ved det måske heller ikke, fordi... Spørgsmålet, om de har set den komme? Ja, og det, men så vidt jeg forstår, der begynder de jo nedefra. Mm. Altså det er ikke det, de kalder for et top-end-produkt, det her. Og det er lavprisprodukter. Ja, og det er jo også fair nok, at man begynder med det der. Men det viser lidt om, hvordan en nichemarked... det er jo altid følsomt overfor, hvis der kommer en ostebåd nummer 2, ikke, så er ostebåden en ruin. Så længe der sejler en ostebåd, selvom man kan komme op for ingen penge i øjeblikket, der er sådan en helt salgsoffensiv DFDS. Men så kan det være meget god for regnen. Hvis der kommer nummer 2, så går de begge 2 for lidt. Vi har prøvet det en gang. GN Stornord satte altså lidt over 8% i går til 2,73, og William Demant lidt over 10% til 2,10. Hvordan reagerer de her til morgenlov? Jamen altså, de taber så marginalt, så hvis det er rigtigt, det er jo, nu falder 2% på GN og 1 på den anden, så den ligger sådan og siver lidt af. Og hvis du kigger på kurskurvene, det er jo sådan et eksempel på det. Det er jo sjovt så at kigge på kurven, fordi det er det, vi i fagsproget siger, at den er simpelthen faldet ud af sengen, ikke? At den lå derop, altså GN var op i 346, ikke? Og det vil sige, hvis den, altså den kan jo komme ned i 220, hvis sådan ud fra min forståelse, altså hvor, det er jo bare at sige, hvor var der et repos tilbage i verdenshistorien, der var der ikke på 220 nu. De kan ikke se vores kurve, vel, ude i samfundet? Nej, det er kun mig, der kan det. Det er kun dig. Men hvad hedder det, at han ligger der, og William, som min ærede kollega kalder ham for William, lyder som en fra Olsenbanden, men han ligger meget bekendt ned til 180. Og det har, man skal lige sige, det har jo været et rally, der har været virkelig stort i år på de aktier. Jeg tænker lidt, skulle man have benyttet gårdsdagens fald til at samle op i de her to? Nej, jeg har dem begge to øvet, men jeg har jo kun overkoderen tilbage. Mm. Jeg solgte på vej op, og jeg solgte faktisk nogle William Demant på 228 i marts måned, mener jeg det var, og så rykkede den jo 100 kroner. Altså, det er jo, så sad jeg med resten og sagde, hold nu kæft, nu er det til at holde på dem, fordi det er jo, hvornår stopper det? Og det stoppede så på 330 eller sådan noget. Så det er jo det der balladepunktet, når du har de her. Det er lidt i for tæt udgave af kurven for Ambu, det her. Mm. I går var det altså høreapparatsektoren, der blev ramt i det danske C25-indeks, men helt generelt så havde vi altså Europa i rødt, og det er blandt andet fordi, ja, der er lidt muren i Italien. I går var det så deres vicepremierminister, der var ude med EU-kritiske udtalelser. No. Så der er lidt, der rumsterer der. Der er selvfølgelig siger man, der er jo handelskrigen pågående mellem USA og Kina, og så fik vi altså i går fra IMF, den internationale valutafond, en ny rapport, sådan State of the World Economy, og der var altså en nedjustering af prognosen for 2019. I juli, der hedder det en vækst globalt på 3,9%, nu hedder den 3,7%. USA, der bliver væksten også nedjusteret, blandt andet på grund af retorikken med Kina og toldsatser, der bliver kastet i hovedet på hinanden. Ja, Lars Finsen? Jeg bare sige, at 3,9 eller 3,7, det er jo godt være, at det er 7-tallet mindre end 9-tallet, men der er ingen levende idiot, der hverken kan med nogen præcision fortælle, om det er en eller andet rigtigt. Det er usikkerheden, det der spil, den er jo vel over 0,5%. Mm. Så altså, det er det samme. Det er bare at sige, at det bliver lidt lavere, end det var. Det er sådan, og så kommer hun i hende der, Lagarde kommer for lovstolet og sidde med sit grå hår i, og tro lidt og få mediernes opmærksomhed på dag. Kort eller mørkt hår, Lars Svendsen, så handler det vel også om, at en opmærksomhed rettet mod det, der foregår, at der måske er en tendens til, at væksten er faldende i verden. Så det er meget godt, at vi har nogle procenter til at holde os lidt i ørene, og vi kan pejle imod. Ja, det kan du sige, men det er jo mere, at de kunne lige så godt sige, at væksten bliver lavere. Hvis de havde sagt, at den blev 3,0%, så ville vi jo sige, at nu sker der noget. Men det er sådan set det samme. Det er bare marginalt lavere. Men det er jo også, fordi det er jo sådan nogen, de kører jo i meget langsomme Og det er jo officielle sandheder. Du siger, jeg hørte, du talte her til morgen om Kina, at det var jo helt marginalt, ikke? Hvad de har. Ja, væksten hed, ja, det var 6,4, nedjusteret til 6,2. Det er jo stadigvæk noget. Og det er jo så stadigvæk de officielle sandheder derude fra, ikke? Ja. At de sidder bare og videregiver sig. Det er jo ikke sådan, at de kommer... Og det er altså IMF-vurdering, vi havde jo, det er der, men de sidder jo bare og fortæller hvad, noget fra Kina. De sidder jo ikke og siger, ude i Kina er de fulde af løgn, alting er fake, at væksten i Kina, den bliver kun på 3,2%. Mm. De sidder bare og siger, at hvis de siger, at regeringen siger, at det er 6,5%, så siger vi, at den er 6,2. Mm. Altså, altså, nogle af de der... Sådan noget, det er nærmest en adfærdsspil. Men så siger, hvis du er der, så ligger jeg her. Jeg er mere dårligere humør, end du er, så hvis du siger 6,5, så siger jeg 6,2. Ikke? Du tør ikke sige, bare ikke engang sige 5,0. Nå, men ja, de var lidt dårligere. Lars Svendsen, nu er markedet jo også et adfærdsspil, udgjort af købere og sælgere, og spekulanter, kan vi tage med i en tredje kategori. Din fornemmelse for markedet med det, vi lige har talt om, en mente, det åbnede med at sige, at man kan sige, hele den her nedtur, aktiefald de sidste par dage, har jo startet den her lidt. Nærmer vi os et bæremarked, eller hvor er det, vi er henne? Nej, det mener jeg ikke, at vi gør. Men vi har jo DAX på 12.000 lige under. Det er jo sådan den vigtigste i Europa, 12-13.000, ikke? Det skal det ikke overvare, at det var jo Europa, der faldt. Ja. DAX og S&P i USA holdt sig, og Nasdaq faldt så lidt. Så vi har ikke fået den her nu, at Europa, vi skal op ad bakke nu. Nej, men det er jo også det ved, at Europa har jo sådan set... USA er jo langt foran. USA er vel reelt set, hvis man gjorde det op. Det har vi prøvet at regne på. Med valutakorrektion helt skidt, så er USA 17% foran Europa i aktiestigning fra Trump kom til i dag. Og som siger, USA er en bedre stilling i dag, end det var, da Trump kom til. Det er det nok ikke, vel? Men hvad hedder det, at... han har åbnet noget mere for pengeposen, og statsunderskuddet vil vokse og sådan noget. Men altså, nej, jeg mener ikke, at bæremarkedet er her ikke endnu, men vi har jo det problem, at altså, jeg er beskeden de evner, vi har besiddelse af, og så er vi jo gætter på verdensudviklingen, og der er USA ligesom kommet så højt op, at det ikke kører træt. Det kan ikke rigtig mere. Og så ved jeg, det er steget med 40% siden Trump kom til. Det er altså meget på, det er jo 2 år. Kun han har været 2 år nu, ikke? Lige præcis, faktisk. Ja. Eller, der blev han valgt, og så kom han... først i januar. Ja. Men hvad hedder det? Det er faktisk steget over 40%, og så er vi glidet en lille smule. Men det kører flat nu. Og så er spørgsmålet, om Europa kan klare sig. Og så, det skulle det jo egentlig kunne på, ud fra hvad selskaberne egentlig klarer sig. Men vi har jo altså dels banksektoren, som ikke er specielt sund, kunne man sige. Og så får vi den ene problem med den anden. Og der kommer alt det her med italienernes gæld, ikke, og sådan noget. Altså den der, det sjove var den dag, hvor vi havde den her fredag, hvor det hele, den sidste fredag i september og sådan noget, hvor det hele dykkede ned i Italien, de måtte suspendere bankerne. Den dag var renten i Italien op på 3,30% for en 10-årig obligation. Den steg med var det 25 basispoint den dag. Så gav det sig lidt til 3,15. Nu er renten i går 3,56. Den er faktisk 26 basispoint højere, end da det var værst den dag, cirka. Men det, der er, de italienske banker og resten af Europas banker er ikke faldet i grus af den grund. Men faktisk er det jo blevet værre. Altså, det, vil sige, det er faktisk skredet en forkert vej, ikke? Og det er jo ligesom et problem, vi har. Det er det der, men det er jo sådan lidt den politiske verden og statsunderskud og Italien, og kan de blive, og vil de blive, og alt det der. Der er stadigvæk politikere, men verden, firmaen har det jo meget godt. Firmaen har det meget godt, det finder vi så ud af her. Det starter, den amerikanske regnskabssæson, earnings season, starter her sidst på ugen, og det er investeringsbanker, der ligger for. Og man kan sige, forventninger er, at man igen slår forventningerne, ja, at det bliver en rigtig god sæson. Og man kan jo så snakke om det så, hvis du så gør det rigtig godt, så holder du din værdi i din aktie, din markedsværdi. Og hvis du så ikke leverer varen, så kan du få nogle... nogle knald over fingrene. I aften så er det Yum Brands, der leverer verden, som den ser ud. Ellers så Kina altså tilbage efter en uges ferie, hvor de har fejret Golden Days herhjemme. Der kan jeg ikke se, at Danske Bank retter sig lidt, men ellers har vi altså Danske Bank på sit laveste niveau siden oktober 2014, må det være, har taget sig omkring 40% år til dato. Og det var altså blandt andet nogle bøder omkring den her hvidvaskningssag i Estland. Nogle bøder, der kan komme fra USA, og kan også komme fra EU. Og så har Danske Bank altså også været nødt til at stoppe deres aktie tilbagekøb, som de har kørt siden februar. Tilbagekøb, der vil altså også have holdt en hånd under kursværdien, som jeg ser det. Lars Svendsen, hvad gør du i din portefølje, inden vi hiver Philip Gunst med på linjen? Jamen, jeg prøver at overveje det, og sådan... Jeg kan ikke se... Altså, jeg har jo den, synes jeg selv, fordel, at de aktier, jeg har, er jo ikke C25-papirer. Jeg har en af dem, det er jo Vestas, men de ligger ligesom ude i periferien og har hver deres egen historie, deres egen forretning og dynamik, og skal klare sig på den. Mm. Så jeg burde jo på den måde være nogenlunde garderet. Det er jo så ikke altid, man er det, fordi så kan der komme sådan generelt udsat, og det er vel lidt det også, vi har været udsat for, at også her, hvor Novo faldt i, hvor det fredag han faldt, ikke markant, at på den der lille historie, at så vil sige, jamen så skubber det til de andre, så begynder folk også at sælge ud af andre aktier, ligesom de gjorde med italienske banker, når de ikke kunne sælge italienske banker, og solgte de noget andet. Ikke? Mm. Så det er sådan en ringvirkning, men jeg er sådan set rimelig fortrykningsfuld til, at vi kommer igennem det, og jeg mener, at vi i Europa har temmelig meget til gode, balladen er, og hvis USA bliver alt for surt, og det er det ikke blevet endnu, men det kan det jo godt blive. Nå, men jeg sad faktisk lige i går og hørte det. Hørte det der fantastiske program, der hedder Millionærklubben, ikke? Når jeg ikke selv er med jeg også. Jeg har godt hørt om det. Ja, jeg har hørt om det. Mm. Men der sad jo, havde vi Jeppe Christiansen i går, han har jo sådan lidt større kørekort, ikke? Ja. Og han sagde jo det der med, at med USA, det hæftede mig lidt ved, han sagde, at hvis USA begynder at knække, altså får en top og sådan kører nedad, så selvom Europa er far behind, altså langt bagefter, vi burde kunne stige, så bliver opsvinget kvalt af, at de andre drøner ned imod os. Mm. Og det er sådan set den risiko, vi har, og som vi skal på en eller anden måde Sande ikke også, han godt kunne se, at bullmarkedet kunne fortsætte frem til 2020. Nu er vi selvfølgelig sådan lidt foran, men så kan vi selvfølgelig godt undervejs, og det får vi helt sikkert, som vi ser det nu, de her korrektioner undervejs, hvor der bliver taget lidt udbytte hjem. Jo, det er rigtigt, og den store positive historie vil jo være, hvis man kan sige, at tit kigger man på, hvad siger Goldman, hvad siger Morgan, som de kalder dem for, ikke? Hvis de lige pludselig finder ud af, at de skal lave en sektorrotation, fordi USA ikke rigtig kan mere, de har kørt flad. Så sætter man maskingefærd op og bliver for løs og lader som om, man er der, og så trækker man sig ud. Og så hælder man pengene ind og andet. Og hvad skulle så putte min? Ja, det kunne jo være Europa. Mm. Altså, det ville være i min optik ville det være den naturlige måde at gøre det på. Men vi har også tænkt om, der er nogle penge på sidelinjen, der ikke har flyttet sig endnu. Det kan være, at de så skvulper ind i Europa. Ja. Vi skal høre, hvad Philip Gunst tænker lige om lidt. Vi skal også høre, hvad Tom Hårgaard tænker her i Millionærklubben med vores mail åben. mio@radio247.dk. Hvis du har spørgsmål, så er det der, du smider dem afsted. Vi er desværre ikke på vores livestream i dag, det beklager jeg, men det er mailen, der er åben. Er vi ikke på fjernsyn, så kan vi godt stå og pille pusen. Skulderen kan du godt lade falde lidt. Mailen er åben, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Philip Gunst, god formiddag og velkommen til. Ja, god morgen. Hvad sidder sådan en ung porteføljeforvalter, der aldrig har oplevet et bæremarked i sin investeringskarriere og funderer over denne morgen? Ikke så frygtelig meget. Det er ikke så længe siden, jeg har stået op, så jeg vil nok sige, at tankerne er ikke begyndt at løbe så langt endnu, at jeg sidder og frygter for hvad fremtiden skal bringe. Men faktisk meget sjovt. Nu nævnte du Morgan Stanley. Jeg var faktisk inde på trading floor inde hos Morgan Stanley i går og snakke med en VP of Trading, og det var meget sjovt at høre hans syn på hele det makroøkonomiske aspekt og hvordan han ser markederne going forward. Så det er altid spændende at høre lidt omkring, hvad stemningen er i markedet. Du chattede simpelthen en vice president for JP Morgan op i går, mens du sad og var inde på nettet. Hvad havde han at sige til dig, Philip Gunst? Morgan Stanley var det, men han havde... Han havde mange spændende ting at berette. Han synes blandt andet, at fokus på Italien ikke var så stort, som det nok bør være, men lagde det sådan ikke ret meget i den handelskrig, der er mellem USA og Kina, og mener lidt det spil for galleriet. Så der var mange spændende ting at trække ud fra den samtale, og alt i alt så kom vi lidt frem til den konklusion, at der måske kommer en økonomisk recession ude i fremtiden, hvor den kommer, og hvad der skulle leve til den. Det er der ligesom mange katalysatorer. Det kan både være noget amerikansk gæld, der skal til at betale tilbage. Det kan også være en vækst, der ikke rigtig eksisterer, men stadig er der, og hvordan det kommer til at påvirke, når nu renterne kommer til at stige. Det er nogle af de spørgsmålstegn, de i hvert fald stiller sig selv derinde. Så de lyder ikke særlig meget klogere i Morgan Stanley end resten også, kan vi så hermed konkludere. Philip Gunst, det er ikke fordi, at mulighederne for at handle i markedet er forsvundet ved det, der er foregået de sidste par dage. Du har en portefølje her i Millionærklubben, der hedder Albemarle Canopy Growth, JD.com. JD.com hedder det. Jingdong fra Kina, så har du Exxon, og så har du Patriot One, og så har du også Teva. Det er nogen, der ligger i din portefølje. Ja, det var det, jeg startede året med i hvert fald. Ja, hvordan ser det ud nu? Det er jo, altså, jeg er kun nede på 4 aktier efterhånden. Det er du ret stram i portføljen? Ja, det er det, der hedder Barrick Gold, det er Global Star, det er JD.com, og det er Patriot One. Og man kan sige, hvor jeg startede over lidt mere konservativt og var splittet over flere aktier og splittet med en relativt ligelig fordeling mellem de 100.000, jeg har fået, så ligger jeg relativt kraftigt i JD, Patriot One og Barrick, hvor Global Star er et lille frimærke på under 10% af porteføljen. Så altså, det har ændret sig en del, og man kan sige, jeg tror også, at jeg måske er blevet lidt mere selektiv med året, netop fordi, at markedstendenserne har ændret sig, jo længere vi er kommet frem. Så det har været en meget naturlig reaktion på, at jeg vil positionere mig i noget, som jeg virkelig troede på. Senest med JD, som jo er faldet ganske kraftigt tilbage, som jeg også havde på starten over helt nede i kurs 41, men altså nu er nede i markedsvaluation på omkring 33-32 milliarder dollars og ligger med en PS-værdi på under 0,5. Så det er noget, jeg har udnyttet også i privaten og har suppleret ganske kraftigt op her nede omkring 22-23-24. Hvad tænker du omkring det kinesiske marked, Philip Gunst? Det er jo ingen hemmelighed, jeg var derude og kiggede til Shanghai og netop besøgte JD her for nogle uger siden efterhånden. Og siden da er der jo sket ting og sager. Her i weekenden, der var så den kinesiske regering ude og sige, at vi lemper kravene lidt for bankerne, holder hånden under dem. Men vi ser også stadigvæk nogle kinesiske aktier, der sætter sig. Vi har også Lenovo, som så, det var så Bloomberg derude med en historie om, at de havde indsat en spionchip i Apples, det var ikke i Apple direkte, men deres underleverandør Apple, og så var ude med flere pressemeddelelser og sige, det er altså ikke korrekt. Vi ser Tencent, den helt store IT-gigant, også sætte sig, der er nogle spil, der ikke bliver godkendt. Mm-hmm. Har du is i maven, når det handler om JD.com? Ja, absolut. Jeg vil sige, at det er sådan en, altså nu, jeg har aldrig rigtig været god til at have en lang investeringshorisont, men jeg vil sige, at JD kunne sagtens være sådan en, som man købte nu, og som man pakkede ned i skuffen, og så tog man den op om 10 år. Fordi jeg tror virkelig, at JD er en spiller, der på den lange bane kommer til at være en vinder. Jeg tror, at de har god mulighed for at udkonkurrere Alibaba på marken i det lange løb. Lige nu der er JD jo mere end en virksomhed, der fokuserer på at vokse deres toplinjer og vækst i markedet, mere end at de fokuserer på at være strømlinede og fokuserer på at være meget profit-orienteret. Så jeg tror egentlig, at JD vil være et rigtig godt køb til den lange bane. Og selvfølgelig så de ting, der sker ude i Kina nu, sætter sig af. Og det er jo et eller andet sted naturligt, fordi det er jo en ny situation, vi skal forholde os til. Jeg husker tydeligt tilbage i august 2015, mener jeg, det var, da vi lige pludselig fik nys om, at den kinesiske økonomi, den ikke voksede lige så meget, som vi forventede, den gjorde. De her to-cifre vækstcifre, som vi har været vant til på BNP, de var lige pludselig nede på en 6-7%. Og det er jo igen, det er lidt det samme, jeg ser nu. Nu er det et nyt scenarie, vi skal forholde os til. Det er en handelskrig med USA. Det er for eksempel en kinesisk valuta, der nu er røget under nogle relativt signifikante niveauer, men hvordan skal vi forholde os til det? Og det er jo lidt det, som markedet er begyndt at indprise nu, så jeg tror også, at kinesiske aktier kommer til, og på et tidspunkt asiatiske aktier i hele taget kommer til at vinde, og det kan ikke vare alt for længe, fordi at der er rigtig meget, der er indpriset efterhånden, som vi kan se i sammenlignet med både USA og Europa, så har Kina altså fået ganske kraftige tæsk i år. Hvordan forholder du så til de amerikanske tech-aktier, Philip Gunst? Dem har du også været glad for. Alphabet, Amazon, Facebook, Google. Og det var altså netop Nasdaq, der tog sig nogle hug i går, også der ikke kunne holde snuden over vandet. Er det stadigvæk med på din watch-liste, hvis vi kan kalde det? Det er de, og det tror jeg, at det kommer de til at være stort set altid, fordi det er aktier, der er spændende at følge, men også som at vi har haft snakken om løbende, som altså er jo blevet banket voldsomt op i løbet af de sidste mange år. Vi har den Nasdaq, der er oppe voldsomt meget henover nærmest et årti nu. Og også Nasdaq, som er oppe med, mener det, 11% i år, som jo også er et eller andet sted i et sådan relativt fladt marked, og det er jo fuldstændig uhørt. Så jeg tror egentlig, og det er også det, som jeg har været ude at sige tidligere, det er, at jeg tror, at det indeks og de indeksaktier, der kommer til at have det sværest, det er tech-aktierne, fordi når først den her korrektion kommer i det amerikanske marked, så er det dem, der står først for, det er de selskaber med de højeste PE-værdier, det er de selskaber med de højeste forventninger, det er der, hvor at der ligesom skal tages en chunk af markedsværdien, og det er i de her tech-aktier, det er Netflix, det er Amazon, det er Facebook, det er Alphabet. Facebook har så ikke haft et særligt strålende år, men det er også en af dem, som højst sandsynligt kommer til at blive spist lidt. Og det der ude omkring Google i øjeblikket med moderselskabet Alphabet, det er altså, at der er sådan 500.000 brugerkonti, der har ligget åbnet, ligger tilbage til 2015 i Google+, hvor der altså har været adgang til. Det er ikke noget, der er lige nu, men det ligger altså nogle år tilbage, men det sætter sig altså også i aktien PT. Philip Gunst, der er jo nogen, der vil sige, at når markedet sætter sig, så er det en buying opportunity, hvor man kan samle lidt op der, hvor man i forvejen har sin interesse, sin opmærksomhed rettet imod. Hvad sidder du og lurer på, PT? Jamen, altså, jeg er jo sådan lidt begyndt at måske indse, at det bullmarked, jeg voksede op i på aktiemarkedet hen over de sidste 4-5 år, det har været en stor succeshistorie. Vi begynder måske at se nu et marked, der kommer til at få det svære, måske i starten med de her korrektioner, vi ser nu, allerede har set i Europa, måske også med større korrektioner, der leder måske hen imod et bæremarked, hvem ved, om et år eller to. Så jeg er begyndt meget at være meget selektiv i hvad jeg egentlig gerne vil købe. Det er det for det meste, så er det vi kalder catalyst plays, altså meget risikobetonet indkøb i hvert fald privat regi, som bygger op imod noget data. Det kunne være noget biotech farmer, men det er også selskaber, som enten er i industrier, der er rigtig spændende, eller som er selskaber med meget lave nøgletal og metrics, altså PPS. Samtidig også selskaber, som ligger med en teknisk analyse, som måske er af det, vi kalder oversolgt eller generelt bare undervurderet marked. Så jeg er begyndt at være meget selektiv og kigger selskabsspecifikt. Det er måske svært at gå ind i konkrete, men jeg prøver egentlig hele tiden at holde mig opdateret med markedet og se, hvad er det for nogle muligheder, der er baseret på de kriterier, jeg nu gerne vil have til at blive opfyldt. Jeg fik ikke noget konkret bud fra dig, Philip Gunst. Nej, ikke selskabsspecifikt. Jeg har flere, jeg kigger på lige nu, som jeg gerne vil ind i. Jeg har den, der hedder Spectrum Brands Holding, som er en stor biotech-spiller. Så har jeg også den, jeg faktisk allerede har i privat, men som jeg gerne vil ind i mere. Den, der hedder FT Network, som er sådan lidt en industrieret tech-spiller på samme tid. De har lavet det, der hedder Crosslayer, som er sådan lidt ligesom Google har lavet sådan smart home. Det gør de bare på arbejdspladser i store public buildings i USA og i Nordamerika generelt, hvor de simpelthen laver en hel tech-fundament omkring bygningen. Så det er sådan nogle ting, jeg begynder at kigge ind i, hvor at man kan måske se, at det er igen selskaber, der ligger med meget lave p-værdier. Spectrum Brands Holdings har en p-værdi på under 10, og en PS på, jeg tror, det kun er på et par stykker. Kunne vi lige få nogle koder, så folk hjemme i stuerne kan sidde og lede lidt, mens du snakker videre? SPP hedder den, der hedder Spectrum Brands Holdings, okay. Den, der hedder FT Networks, den hedder FTNW. Og det er ligesom FTNW. Og den anden hedder Spectrum Brands Holdings, den hedder SPB. Så det er ligesom to af dem, som ligger lige nu, som jeg kigger rigtig meget på i forhold til mulige opkøbsmuligheder. Så er der selvfølgelig generelt også bare muligheder derude, som hele tiden ting, der flytter sig. Nu var JD, det var en af dem, som jeg har købt op i går faktisk. Netop fordi, at den er faldet rigtig meget. Den røg ned under 23, og det var ligesom det mål, jeg havde sat mig. Hvis den røg under 23, så var det bare om at købe op med arm og ben. Hvad med den der? Må jeg lige spørge om det? Hvad med det Global Star der? Det er også sådan en, der bumpede sønder sammen. Det kan godt forstå, du har købt den, men hvad er der håb om, det rejser sig? Det er jo lidt det, jeg vil, hvis jeg skal være ærlig at sige, så har jeg været lidt skuffet over, at den har ligget så meget sidelæns, siden jeg har købt den. Det er jo et stort risikoplay fra min side, fordi det er den aktie i USA, der er shortet mest. Ja. 70 millioner shortede aktier, og er faldet fra kurs 6 og ned til kurs 0,5, hvor den ligger nu. Men den ligger sådan relativt stabil i range mellem 0,748 og 0,55. Den skal ligesom over de her 0,55, før vi for alvor ser, at den bliver spændende, og hvor jeg også tror, at når den kommer over 0,55, så bliver det lidt sådan et target, hvor folk begynder at lukke deres short positioner, fordi at det vil måske være det, der ligesom gør den attraktiv igen. Men det er et selskab, som er bumpet sønder sammen. Deres administrerende direktør var ude og gerne ville lave en merger acquisition med et selskab, som han også selv var ejer i. Så det er sådan, det er lidt en dårlig case for, at deres bestyrelseformand gik ud og lavede et stort scenestunt med en retssag, for ligesom at prøve at få noget af det shareholder value tilbage, som der var faldet ud af selskabet, baseret på, at den her merger acquisition, den blev afblæst. Så det er sådan et selskab, hvor man virkelig skal være på duberne, men hvor jeg også vil sige, at rigtig meget er allerede indpriset i aktien. Det siger, man skal tælle fingrene, når man har med det, man gør. Ja, lige præcis. Ja. Det er lidt ligesom et kanonslag, man skal kaste hurtigt fra sig, men man kan godt kigge på det. Det er pænt, i hvert fald, hvad fyrværkeri angår. Philip Gonzalez, til, at du tager det ganske stille og roligt oven på de sidste par dages fald. Ja, absolut. Og man kan sige, at mit depot har heller ikke flyttet sig synderligt meget. Jeg ligger stadig omkring de her 32% afkast. Det er jo også fordi, at jeg er i papirer, som ligesom nu havde jeg gomspæs, og det har været en fin beslutning set i retrospekt i hvert fald at sælge den, fordi den er fortsat videre ned mod de 20, som jeg lidt proklamerede sidst, jeg var med i sidste uge. Omvendt så har vi haft Patriot One, som er nu i 2.14, og som også kommer til at stige i dag efter, at Canada holdt Thanksgiving lukket i går. Så jeg har nogle af de her papirer, som klarer sig godt, og det er selvfølgelig altid godt at være i selskaber, der stiger i faldende markeder. Det kan vi kun være enige i. Philip Gunst, tak for din tid. Vi dykker med ned i din watchliste og interessante selskaber. Noget mere at sige næste uge. Fortsat god handelsdag. Jo, tak. Lige meget. Godt, tak. Således Philip Gunst, millionærklubbens junior på det følgeforvalter, der kun har fået tildelt 100.000 kroner ved start, hvor I andre har fået 250. Et afkast på 32, det vil man da gerne have. Han er en frisk ung mand. Men det er. Hvad er du så? Jamen, jeg er jo en gammel sur stodder. Nej, men altså, jeg må sige på den måde, det sjove er jo, at unge mennesker, de er jo så nogle gange lidt vilde. Og går lidt frisk til tingene. Men sådan set er det jo dem, der har tiden for sig. De er jo meget mere, han kunne tænke meget mere langsigtet, end jeg kan. Det er jeg måske, hvis jeg er heldig 20 år tilbage, han har 60-70 år. Så hvad hedder det? Han kunne tænke meget mere langsigtet. Det kunne han. Men sådan er det meget interessant, det samme med renten. Renten, gamle mennesker, de synes, bare de kan få, nu er renten jo nede i ingenting, men altså bare de får 2-3%, så er det fantastisk. Unge mennesker, de er parat til at sælge deres ugeløn til 20%, når de sidder og drikker bare på værtshus. Altså, det er jo fantastisk, at man har den der. Menneskens børns logik er meget, meget ofte underlig. Den er interessant, ja. Sådan kan vi kalde det. Ja, vi skal jo kaste et tillykke afsted i dag til to økonomer. Makroøkonomer faktisk, William Nordhaus og Paul Romer, der i går fik Nobelprisen i økonomi. Den ene, og det er så Nordhaus for ligesom at kalkulere klimaforandringer ind i hans udregninger. Og Paul Romer, det var så i forbindelse med tech. Det er ikke noget, du går højere op, og I kan se på det her, Svendsen. Nej, jeg tror jo ikke på den globale klimamyte, men det er da sjovt, at en mand kan blive få en, jeg ved ikke, hvordan han har lavet, men han kan få en Nobelpris for det, for noget, som man ikke har bevist endnu. Men det er da meget sjovt, men man kan jo altid kalkulere noget, hvis man bare har nogle forudsætninger. Vi fik sagt til lykke. Det er jo den falske Nobelpris, det er jo ikke Nobel, nej, der betaler den. Det gør den svenske Rigsbank. Det er rigtigt, og den kom lidt senere til end de andre, var det sådan? Ja, fordi den er fra 1968. Ja. Den anden, han kom jo allerede lige før år 1900, ikke? Mm. Men det er ikke Nobelstiftelsen, som ligesom betaler. Men i år de jo så sparet i år litteratur, fordi al den der ballade op i Sverige med hvem, der har gjort hvad mod hvem og alt muligt lort, det har jo kørt det der fuldstændig af sporet. Ja, lad os ikke gå ind i den. Svendsen, inden vi får Tom Hårgaard. Det kan være, at det skal gå til en, der har skrevet en erotisk roman. Men det var da en forslag. Det faktisk var et godt forslag. Det var det ikke det? Jo. Det er da noget, der optager menneskerne meget, og så videre. Det er det, der optager menneskerne meget. Det er muligt. Penge og sex. Vi er stadigvæk nede i det danske marked, Lars Svendsen, kan jeg se. Jeg skal lige høre dig en gang, Ørsted. Mm. Hvor er vi den her til morgen? Der var den, I stod ude med, at de i går købte deres en konkurrent, tidligere konkurrent, ja. Deepwater i USA. Deepwater Horizon. Deepwater. Nå, det er ikke den. Det var noget andet. Som jo har snuppet nogle udbud foran næsen på dem i USA tidligere, og det har altså signeret Ørsted så meget tidligere dong, at det siger, men nu kan det nok, vi køber jer. Ja, de har også købt her, det er stadigvæk, de skal alligevel godkendes, ind på land for ikke ret lang tid siden, som den var lidt dyrere, som jeg husker det. Men det er jo, som jeg begriber alt det her, jo som projektudviklingsfirmaer, hvor de så prøver på at sige, at vi er nødt til at være i direkte i USA med et rigtigt selskab. Vi har jo et datterselskab derovre, men altså ligesom sådan, for alvor vise, at man er der, og man vil det for godt, for at man kan være med i kampen, og man skal jo løbe rundt og diskutere med alle mulige folk på det offentlige tilladelse, man får, ikke? Mm. Så det skal man jo helst gå rundt og kunne køre løs på. Men det er jo den der transformation, hvor man gør Ørsted til et projektudviklingsselskab, og ikke til en forsyningsvirksomhed for danskere. Det var jo egentlig det, som vi troede, at vi havde. Det var ikke ret lang tid, så har vi ikke nået elforsyning længere. Det er solgt til en anden kapitalfond. Ja. Eller kineserne. Ja, det kan også være det kineserne. Ja. Det er jo bare en anden, der har betalt mest muligt. Mm. Og da vi jo ikke rigtig har nogen regering, der kan beskytte os, de er jo optaget, at vi skal køre rundt med en elbil i 2030. Hvad med alle sin egen? Præcis, og da de fleste ikke gider at lave noget, så ender det jo med, at de derude sidder og gør, som de vil. Og det er jo så det, den måde, den her virksomhed ender. Og sådan en dag, ved du hvad, så holder Poulsen jo op, der har kørt det her projekt. Og sælger sine aktier. Jeg ved, du har en teori om... Og så kan danskerne sidde tilbage med det der projektudviklingskontor, og så kan de jo så se, om de kan få det til at fungere. Det bliver da sjovt. Tom Hårgaard, god formiddag og velkommen til dig. Jeg har savnet Lav. Har du det? Det kan jeg godt forstå. Ja, jeg har ikke savnet dig, Hårgaard, for jeg hørte jo en hel... Du havde næsten en hel undervisningsteam forleden dag her fra København. Det var udmærket, det du sad der og talte om. Der er nogen, der skal erstatte dig en gang. Ja, det er fint. For at snakke maskinen. Du var med live fra studiet her i København sidste uge, som Hårgaard. Nu er du tilbage i London, hvor du sidder og følger markederne intens. Meget intens, kunne jeg næsten forestille mig her de sidste par dage, startende med torsdag og fredag. Hvad ser du i dine kurver her til morgen? Jeg ser et marked, der har prøvet at teste nogle kritiske niveauer, og de fejler. Og så ser jeg en meget forudsigelig modreaktion i markedet, og vi har fået salgssignaler i S&P 500, hvilket er det største indeks i New York, og så har vi også fået salgssignal i teknologiindekset Nasdaq 100. Vi har længe haft et pres i Europa. Vi har haft et tonegivende DAX-indeks, som slet ikke har været i stand til på nogen måde at følge med deres amerikanske brødre og søstre. Som mens vi har været i stand til at i hvert fald at kunne klare os ganske fint for året i USA, der har vi slet ikke tilnærmelsesvis haft den samme performance i det tyske indeks. Og nu virker det som om, at vi er begyndt at se, at det europæiske svaghed er begyndt at påvirke USA. Jeg var meget opmærksom på i går, hvordan det tyske DAX-indeks slet ikke var i stand til at kunne skabe og drive nogen købere ind, mens det amerikanske Dow-indeks steg. Men det tog ikke særlig længe, før amerikanerne begyndte at kigge over søen og sige, hvad er det egentlig, der sker i Europa? Og så begyndte de også at falde, og så blev det så en blodrød dag. Godt for nogen, dårligt for andre, men alt i alt noget, som man desværre ikke i Radio 24-7 kan glædes over, men som man privat daytrader i hvert fald kan glædes over. Mm. Du sidder jo og teknisk analytiker, og du lever af og netop at trade, Tom Hårgaard. Du har den sidste måneds tid her i Millionærklubben, har du rejst det her advarselsflag. Vi kan få en større korrektion, og der har været sådan lidt tilløb også, men vi har ikke rigtig kunne markedsføre, men det var så godt alligevel. Hvis du sådan skal kigge, vi kan jo ikke spå så meget, kan vi godt blive enige om, men de næste sådan 14 dage frem i markedet, hvad ser du så der? Ja, jeg har også været lidt bekymret for mit renommé her i Radio 24-7, fordi jeg helst ikke ville være den person, som kommer ind anden, tredje, fjerde gang og råber ulv, og så bliver det alligevel ikke til noget. Så jeg skal selvfølgelig være forsigtig med, hvad jeg siger. Og hvis vi kigger på oktober måned som en helhed, over de sidste 17 år, så har der faktisk kun været 5 måneder ud af de 17 måneder, hvor oktober har været en dårlig måned. Og en af dem var så selvfølgelig i 2008, hvor vi faldt 14% på en måned. Men omvendt så havde vi i 2010 en måned, hvor vi steg 10-11% i oktober måned. Men hvis vi kigger overordnet på oktober måned, så er oktober ikke nogen dårlig måned. Tværtimod, så er der et statistical bias for, at det skal blive en positiv måned. Derfor synes jeg, at det bliver rigtig interessant at se, hvad for en slags måned vi får. For lige nu, hvis du kigger meget nøgtern på indeksene, så ser det ikke særlig godt ud. Altså hvis graferne er din sandhed, og hvis det her virkelig var så stærkt et marked, og hvis alle spillerne i markedet, alle aktørerne, fulgte den her effektive markedshypotese, hvor al information er tilgængelig på et hvert tidspunkt, så har man svært ved at forestille sig, hvorfor er svært ved at lave en sag for, hvorfor markedet så skulle være så svagt. Vi er ikke engang halvvejs inde igennem oktober måned, og vi er allerede ligesom faldet ud af sengen i de tonegivende indekser. Det vil sige, det er Nasdaq-indeks, som vi alle sammen har klappet i hænderne over, og vi har tjent penge på. Pludselig er begyndt at bryde nogle kritiske niveauer under 7.400. Og det var ligesom, det er en teknisk analyse, jeg vil sige, men det er da i hvert fald linjen i sandet. Og hvis vi begynder at handle under det, og især hvis vi begynder at lukke under det niveau, så er det svært at bygge en sag op for, at det her marked er stadigvæk er stærkt. Og det var præcis det, vi gjorde i går. Så har man sådan at sige, okay, så får du lige en dags grace til at få skubbet markedindekset tilbage over på over det kritiske niveau. Så derfor synes jeg, at resten af den her uge bliver meget interessant, fordi det på en eller anden måde kan sætte tonen for, hvad vi kan forvente i de næste par måneder. Jeg spår ikke om, at det nye bæremarked er begyndt, men jeg ved, der er mange mennesker, som bruger det, der hedder Elliott Wave-analyse. Jeg vil godt have lov at kaste håndklæde i ringen der og sige, der er jeg absolut overhovedet ikke ekspert, men jeg kender folk, der er eksperter, og de spår og har spået længe om, at det vi har set siden bunden i 2009, at det har været to bølger opad, så du har en normal Elliott Wave-bølge, er det, man kalder en 1 op, 2 ned, 3 op, 4 ned, 5 1, og vi er lige 5 op, og vi er lige blevet færdige, mener de, med den her tredje bølge op. Og det, der er specielt ved den tredje bølge, er, at det i Elliott Wave Terms altid er den stærkeste bølge, den bølge, der har mest offentlig deltagelse. Mm. Og det, der måske så er endnu mere interessant, er, hvad er så konsekvensen af, at den her store tredje bølge måske er færdig? Men det er, at vi nok skulle forvente en korrektion på en 20-30% i aktieindekser globalt. Og hvis jeg overhovedet har nogen vægt tilbage blandt lytterne, kvæg det, jeg har råbt vagt i gevær et par gange før, så kunne det jo godt være, at man skulle tage foden af speederen og måske prøve at hive nogle af de her profitter hjem. Mm. Fordi når du i bund og grund har så svagt et marked i Europa, og du begynder at få nogle tiltag i markedet i USA, som egentlig indikerer, at det måske slet ikke er så stærkt mere, så er det måske en god idé at begynde i hvert fald at tænke på at hive noget profit hjem. Og så lige en sidste ting, så skal du nok få lov at stille spørgsmål. Det her marked, hvis vi kigger på for eksempel de 30 aktier i Dow Jones, det er 10 ud af de 30 aktier, som har skubbet det her indeks opad. Og så har du altså 20 ud af de 30 aktier, som i bund og grund bare sidder og laver ingenting. Hvis du kigger på en af de stærkeste aktier i Dow Jones-indekset rent kapitalsmæssigt, så er det Goldman Sachs, fordi Dow Jones er et prisvægtet indeks, men Dow Jones sidder omkring 10% fra toppen. Så man kan godt begynde at spørge sig selv, er det bare go-go-aktierne, de her meget, meget få aktier, der har været deltagelse i, som har drevet det her marked højere? Og hvis nu støtten for de her go-go-aktier forsvinder, så virker det som om, at det bredere marked er meget mere svagt. Jeg sagde til jer sidste uge, at den dag, hvor Dow Jones lavede en ny all-time high i sidste uge, der var der flere aktier, der handlede på det laveste over de sidste 52 uger, end der var aktier, der handledes på det højeste inden for de sidste 52 uger. Og det ratio var rent faktisk 3-1. Og det var ikke mig, der lavede den her analyse, men vedkommende, der sagde det, sagde, at sidste gang vi så det, det var i toppen lige omkring december 1999. Så jeg synes, der er advarsler nok, uden at jeg behøver at være den person, som måske råber ulv for tredje gang. Du er ikke den eneste, der råber ulv. Tom Hårgaard, det du siger nu her med korrektion på 20-30%, og man skal tage lidt profit hjem løbende, det var også det, Lars Tvede sagde til os, da vi sad og havde diskussioner med ham på Folkemødet på Bornholm, hvor du jo også var med, og jeg hørte også andre steder fra. Tom Hågaard, skal vi høre dig. Nu er du primært teknisk analytiker, men som vi også kunne høre sidste uge, så gør du det også meget i at filosofere over adfærden i markedet. Du har altså også siddet som chefstrateg i City i London, så du har altså en feeling for, hvordan markedet agerer i forskellige situationer. Jeg stod her med Lars Svendsen tidligere og talte lidt om der kommer en rotation, de store hedgefund managers, de kan begynde at rykke lidt rundt på pengene, måske væk fra USA og til Europa. Er det et sted, vi begynder at nærme sig, eller hvad er din feeling, må vi jo nok kalde det? Nej, desværre har jeg ikke et argument for, at der er begyndt at rotere penge ind i Europa. Tværtimod har jeg et argument for, at der er begyndt at rotere penge ud af Europa. DAX'en var ikke i stand til at holde fast i 12.000 i går igen og faldt dramatisk. Og selvom der stadigvæk er et mønster, altså et grafbillede i DAX'en på det meget større billede, hvor man kan argumentere for, at så længe vi ikke begynder at handle under 11.700 i DAX'en, så kan du stadigvæk godt argumentere for, at DAX'en er bare inde i det, der hedder en trading range. Det ville jo også være dejligt, og jeg kunne godt forestille mig, at USA måske var på samme vej. Men dit spørgsmål for at svare på det konkret, ser jeg ikke noget bevisførelse for, at penge er begyndt at rotere ind i europæiske aktieindekser. Slet ikke. Tværtimod har jeg svært ved at se, hvor pengene i øjeblikket er ved at rotere hen. De virker mere, som om de er ved at rotere ud på sidelinjen, end de er sat i arbejde et eller andet sted. Så er det måske, at stigende renter, at de måske er ved at rotere ind i obligationsmarkedet. Jamen, så betyder det vel på dansk, at kreditten går ud af markedet, altså at du neddrosler dine, der har været temmelig meget kredit og derivat og alt muligt, altså så kan du jo drosle det ned jo, og så ligesom, altså man kan jo godt netto gå ud, hvis man har kørt med belåning, ikke? Er det selvfølgelig det, der sker, kan du køre netto, men omvendt, Lav, så er der også det her argument, hvor der folk, der siger, jeg er ikke så interesseret i et afkast på mine penge mere, jeg er bare interesseret i, at pengene de er i en status quo-situation. Fordi jeg vil hellere have ingenting, end jeg vil begynde at lide tab. Mm-hmm. Tom, de sidste par dage, som sagt, så er du spekulant, og du lever af at handle, og du kan altså både gå lang, og du kan også shorte markedet. Og vi har jo talt sammen, inden vi gik på her, og jeg ved, du var på den rigtige side af markedet i fredag, så tillykke med det. Hvad du fik hentet hjem, det kan egentlig være lidt ligegyldigt. Men i Millionærklubbens portefølje, der handler du aktier, og det er jo det, de fleste mennesker gør, også vores lyttere. Hvordan agerer du, når vi taler om din aktieportefølje? Jeg bliver nødt til at være tro mod min lærdom, og det, jeg har trænet mig selv i at se i de sidste mange år. Derfor kan jeg ikke få mig selv til at købe aktier, når jeg i bund og grund ikke vil være i aktiemarkedet. Så jeg har lagt mig en kort i markedet, det vil sige, jeg har købt en ETF'er, som spekulerer i, at markedet falder. Mm. Og det er så en af de her gange tre, og det har jeg gjort i DAX'en. Og det gjorde jeg alle i DAX'en allerede i mandags, fordi du har et helt klart, klokkeklart salgssignal, selvkortsignal. Men det er problemet med de der ETF'er, er, at de ikke desværre bevæger sig lige så hurtigt, og det spejler ikke det underliggende marked, som man kunne ønske sig, hverken opad eller nedad. Men min portefølje ligger der på et rimeligt niveau. Det ligger på omkring 272.000-273.000, lidt afhængig af, hvad tid på dagen du spørger mig. Men jeg kunne godt forestille mig, at hvis jeg giver den her mere op, og vi får mere svaghed, jamen jeg også gør det samme i de amerikanske aktieindekser, placerer mig kort i ETF'er der, så håber jeg på, at jeg får et større skred i markedet. Og det håber jeg ikke, at det generer nogen, vil jeg sige, fordi folk vil jo helst have, at markedet stiger. Men nu har jeg i hvert fald kommet med advarslen om, at vi her marked skal længere ned. Og det er altså fordi Millionærklubbens konkurrence, den løber fra den 1. januar til den 31. december, hvis vi kigger på det skarpt. Jeg skal lige, inden jeg slipper dig, Tom Hågaard, vi har jo en earnings season, der går løs i USA, startende i denne her uge. Hvordan kommer den til at påvirke dine kurver? Den kommer til at påvirke på den her kurve, at man nu pludselig skal være opmærksom på, at jeg mener, det altid er kurver, der starter med at fortælle markedet, hvor de ligger, men Det er investeringsbankerne nu. Alcoa, den der aluminiumsproducenten, den er gået lidt i baggrunden. Det er Yum Brands i dag, og så får vi investeringsbankerne. den måde, jeg skal placere mig på, det er, at jeg skal simpelthen være opmærksom på, at der kan ske nogle meget dramatiske eksempler, meget, meget, eller dramatiske ændringer meget, meget hurtigt, når de store go-go-aktier som Google og, og Facebook, de begynder at rapportere. Men ellers så tror jeg, at det vil, der skal ske noget meget dramatisk, fordi du taler om earnings season, men hvis investorer begynder at sælge ud, før earnings season kommer, så skulle det også fortælle dig lidt om, hvad de er bekymret for. Mm. Tom Hårgaard, tak for din tid. Vi taler til næste uge. Tak. Hej. Så er vi altså spekulant og daytrader Tom Hårgaard, som lever af at handle primært indekser. Han er teknisk analytiker, men har altså også en portefølje her i Millionærklubben. Du har du også, Lars Vendsen? Ja. Og der, jeg har også fået tæsk. Ja, hvor mange pryl har du fået? Jamen, det kostede mig 4%, det her, hvad der skete den sidste uges tid. Mm. Jeg ligger 2,45, og jeg var oppe i 2,55, så det kostede lige sådan den anden side af nulpunktet. Og hvad hedder det? Jamen, det er jo blandt andet noget det, som for mit vedkommende har haft. Dels så glider Vestas sådan lidt stille og roligt nedad, selvom de får mange gode ordre og alt det der, og der kommer, altså deres nyheder er vel rigtig set sådan meget fornuftige. Ja. Men så har der været lidt dårlige nyheder fra nogle af deres konkurrenter og sådan noget. Det betyder jo også noget. Men blandt andet Siemens var vel ude Netto og kom ud med noget, som ikke var helt så fantastisk godt. De brokker sig over priserne, salgspriserne på det. Men så har vi jo, at hvad hedder det, min fotokjur, der var lavet ordentligt rally op til 60, den er jo gået ned til 51, og så kommer han vel norske fotokjur, ja. Ja. Og det er jo, og de har jo fornyet direktør. Jeg har en fra AppLinks, det der selskab, som Novo kæmpede for at købe, som Sanofi endte med at købe. Mm. De har fået en direktør derfra, og man må jo tro, at han kan sætte noget skub under det også. Og så har min den sidste aktie, jeg har købt, det er jo Norden. Jeg solgte jo NNIT og købte Norden for at få noget, der var lidt mere. Jeg vil jo gerne have lidt mere saltvand, jo. og så, hvad hedder det der? Det var sådan set meget godt på vej op i 123 stykker, og nu er vi så lige taget 5-7 kroner baglæns igen til 96-65. Den er jo nu meget fortrykningsfuld til. De har jo så det problem, at deres direktør, han er formand for Rigsforeningen, så må han jo stå og fortælle, når de jammer noget til AP Møller. Og så skal han jo stå og fortælle, så er der nogen, der tror, at det også er Norden. Men det var i hvert fald min fortolkning af det, der skete der. Han var ude og han var faktisk ude og fortælle, at han nu begyndte handelskrigen at gøre ondt og alt det der. Men det var jo nok mere containermarkedet, der påvirker, end det er bulkmarkedet eller tankmarkedet, for den sags skyld. Mm. Så jamen, det er nogen, hvad der sker. Men altså, det er jo ikke nogen ulykke, og altså, jeg kan da godt sidde der. Jeg har en del tilbage af de her William Demand og GN, ikke? Men så må du også sidde og ære os over, at man har næsten smidt 100 kroner ud af vinduet på en begge to, ikke? Fra toppen, men det var jo... Det ville da gøre lidt ondt på mig, vil jeg da sige. Jo, men det var jo profitten. Ikke? Ja, stadigvæk. Og når du solgte på vej opad, ikke, så er det jo ligesom... det gjorde jeg jo også i ham her bavianen, ikke? Privat, ikke? Og så, men jeg beholdt jo så alligevel en tredjedel, ikke? Og så når skidtet falder, den er jo faldet fra 445 til 168, eller hvor den ligger henne nu, det er jo sådan lidt af et hug, men så siger jamen, jeg har dem jo gratis, fordi jeg tjente på den store bog, ikke? Mm. Men det er da smadret ærgerligt, at man ikke forlod det hele, men det er altså svært at sige, luk, vi går væk og er sure, og alt det der, og sætter os ind i hjørnet, og med jakkeværet og venter på, der kommer nu ind ad døren, så skyder vi, så snart det kommer ind ad døren op. Altså, det er jo ikke lige... Jeg går faktisk og overvejer noget, som er lidt... Tænk nok, der kommer et eller andet, hvis du der bliver længe nok. Jamen, det er, at den her... det ærger mig jo. Den her Gomspace, ikke? Den er jo nede i 21, og den er jo... Ja. Har jo det er jo nærmest ved at være rent som aktiekurve, jeg havde at skulle sige det, men jeg købte jo selv på 38, ikke? Men det synes jeg var fantastisk. Det var det så ikke. Nu er den i 22, og det har jo taget 2 måneder, eller sådan noget, men, eller måske mindre. Men, hvad hedder det, den er jo kommet fra en top på vi er oppe i 136, tror jeg, det var allerhøjst. Det er nærmest en kurve, som ligner ham her, den forfærdelige fingerprint. Han gik også fra 8-12 stykker, op i 100, og jeg tror, hans top var 136 svenske. Men er der nogen sammenligninger, ja, man kan sige, fingerprint, ja. Der var de heller ikke så gode til at kommunikere. Det har Gomspace... Nej, det har måske ikke været det. Det sted, de heller ikke været, deres, kan man sige. De er ellers gode til at lave kommunikationsudstyr, men det var ikke noget af de bedste. Der. Det var en flot overgang. Ja, og radioudstyr til, det er faktisk noget af de bedste. Men hvad hedder det? Pointen er bare, at du har været igennem en optur og et gevaldigt hug ned. Og så er jeg spekulerer lidt på, at... Du nu nået det punkt, hvor du skal sidde og sige, nu skal vi satse. Og jeg har faktisk overvejet selv min fingerprint, som jeg ikke har nogen fornemmelse af, og så køber jeg nogle puller pengene over i Gomspace, fordi den her større fidus til, kan rejse sig igen, og den er jo ikke faldet på grund af, de har kapital. Altså, ja. De skal sælge nogle aktier for 300 millioner svenske. Mm. Men så mange penge er 300 svenske jo heller ikke, vel? Altså, den manøvre... Hvis du kommer med, hvor meget kan du komme med, Pernille? Jeg kommer også lidt. Så skal vi nok komme derop af. Skal vi... Nej, men så galt er det heller ikke. Nej, men Fingerprint er jo en virksomhed, hvor markedet er blevet udsat på konkurrence, ja, og de gider ikke bruge det mere. Jeg vil gerne stikke dig et sidste spørgsmål her i sidste minut, fordi nu Gomspace er jo en af dine lidt mindre aktier. De fleste danskere sidder og investerer i Novo Nordisk, i Danske Bank, i Mærsk. Mm-hmm. Hvordan skal de investorer forholde sig, Lars Svendsen? Jamen, hvad hedder det? Novo Nordisk, mener jeg, er en udmærket køb på 280. Jeg tror ikke, han falder længere ned i rensstenen. Og hvad hedder det, AP Møller, han ligger op i 8.800, det tror jeg nok lige, man skal vente lidt, for han går jo nok ikke under 7.500, men, og man behøver ikke tanke op i den endnu, men hvad hedder det, det er også ved at nærme sig køb. Basic value er vel 10.000 på den. Og havde du flere? Nej, fordi nu har vi kun 15 sekunder tilbage, så vi laver en cliffhanger. Vi lukker altså også i minus 0,40% i hvert fald danske C25 denne morgen. Vi er selvfølgelig tilbage og følger markedet igen i morgen kl. 9.05, der er sammen med Lars Persson, og så får vi altså besøg af Lars Seier Christensen fra Seier Capital. Fortsat rigtig god dag.